Astăzi continuăm seria pe care am început-o câteva săptămâni în urmă. De fapt, dacă stau să mă gândesc, primul mesaj a fost acum vreo 3 luni. Și anume, seria aceasta despre pildele lui Iisus. O numeam noi până la urmă povestiri cu tâlc. Pentru că astea sunt pildele. Povestiri ale Domnului Iisus care au un tâlc, au un înțeles ascuns. Cu scopul de a ne învăța pe noi principii eterne. Principii pe care dacă le înțelegem, dacă le punem în mintea și în inima noastră și ne hotărâm să le punem în practică, ele vor schimba viața noastră. Și pe bună vor transforma viața noastră în tocmai într-o viață asemenea cu cea pe care Dumnezeu o are în minte pentru fiecare dintre noi. Astăzi avem o altă pildă, o pildă destul de cunoscută. În Luca, capitolul 10, avem ceea ce cei mai mulți cunosc pilda aceasta sunt numele de pilda samaritanului milostiv sau cel bun. Este considerată a fi de asemenea una din cele mai cunoscute pilde ale Domnului Iisus. E cunoscută în primul rând de cei credincioși. Dar dacă privim în Luca capitolul 10 de la versetul 25, trebuie să ne punem întrebarea aceasta dacă noi înțelegem tâlcul acestei pilde, dacă înțelegem despre ce este vorba. Deja avem experiență de la primele două pilde în care am văzut că e posibil să ne înșelăm. Da? E posibil să ne înșelăm în ce privește înțelegerea tâlcului, principiului sau principiilor pe care Domnul Iisus vrea să le înțelegem în aceste pilde. Cu toții știm, apropo, expresia aceasta sau numele acesta pe care putem pune cuiva, ce anume, ești un samaritan bun. Un samaritan milostiv. În sensul că e un compliment, nu? Un compliment față de cineva care arată milă, compasiune, arată grijă față de semenul său, aflat într-o nevoie. Totuși, și data aceasta trebuie să recunoaștem și data aceasta împreună cu Iisus, nu că spun eu sau altcineva, că o astfel de pildă rămâne neînțeleasă. Și poate rămâne neînțeleasă de foarte mulți dintre noi. Deși foarte mulți oameni sunt familiarizați cu detaliile acestei istorisiri, acestei pilde, ce rămâne pentru noi să ne întrebăm este dacă noi cunoaștem cu adevărat ceea ce Iisus a vrut să spună. Înțelesul tâlcuii ei. Și uitați-vă, dacă privim în Luca capitolul 10, de la versetul 21, uitați ce spune însuși Domnul Iisus, ca o avertizare. Spune, în ceasul acela Iisus a bucurat nespus în Duhul Sfânt. Și a zis, deci ăsta e contextul acestei pilde, apropo. Îți mulțumesc, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ce? Pentru că spune, ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și l-ai descoperit copilașilor. Da, Tată, pentru că așa ți-a plăcut ție. Și dacă ne uităm în versetul 23, spune, apoi s-a întors către ucenici și le-a zis doar lor. Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, vă spun că mulți profeți și regi au dorit să le vadă. Au dorit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut și să audă ceea ce auziți voi, dar n-au auzit. Doamne, spune el, în versetul 21, ai ascuns aceste lucruri. Deci se pare că Dumnezeu dorește ca lucrurile sale să fie ascunse. Citeam într-o carte pe care vreau să o termin, e o carte a lui Tozer, Dumnezeu vorbește celui care îi pasă. Să ia seama. Și din primul rând, omul ăsta spunea un lucru care cred că este profetic peste veacul și este valabil pentru noi. Și anume că Biblia a fost scrisă cu lacrimi pentru cei care varsă lacrimi. Ceea ce arată o altă condiție, o condiție de pocăință a inimii ascultătorului. Pentru că Dumnezeu, spunea el, vorbește doar celui smerit. El nu are nimic de spus celui superficial. Întrebarea pentru noi și în această pildă este dacă noi avem urechi să auzim. În pilda semănătorului, da, despre creștere spirituală, Iisus spunea, cine are urechi să audă. În Apocalipsa, când vorbește bisericilor spre același lucru, Duhul vorbește, dar întrebarea este, cine are urechi să audă? Avem noi urechi să auzim ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, ceea ce Iisus spune. Ferice de ochii, spune versetul 23 aici, care văd lucrurile pe care le vedeți voi, spune ucenicilor. Întrebarea pentru noi, suntem noi ucenici care chiar vedem sau auzim ce spune Iisus? Pentru că vedeți, Iisus spunea că doar cuvântul ne poate elibera de noi înșine, de păcatele noastre, de bătăliile noastre, de neputințele noastre, de, ne poate scăpa de noi, cu alte cuvinte, de nimicnicia noastră și de limitările noastre, doar cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu-L auzim, dacă nu-L înțelegem, dacă ne scapă, pentru că Iisus asta avertizează aici. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este înțeles corect, în toată acțiunea sa pe care Dumnezeu o intenționează pentru noi, atunci lucrul ăsta se numește, știți cum? Lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că doar Duhul Sfânt este în stare să ne facă pe noi să înțelegem ce vrea să spună Iisus. Să fim pe aceeași lungime de undă. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vorbiți ceva și nimeni să nu vă înțeleagă? Adică eu vorbesc, eu vorbă tot, eu aud. Mi se întâmplă nouă părinților cu copiii noștri. Adesea spune, eu am vorbit, tot eu am auzit. Dar uitați-vă, Domnul Iisus nu lasă așa. Uitați-vă în Ioan, de câteva pagini, dacă uitați, în Ioan capitolul 16, versetul 12. În Ioan 16 cu 12, spune așa. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum le puteți purta. Adică Iisus este real cu ucenicii. Mai sunt lucruri pe care vreau să le descoper. Ioan 16 cu 12. Versetul 13 spune, însă când va veni El, adică Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile care urmează să vină. El mă va prosi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Cine? Cine este în stare să ne ia cuvintele Domnului Iisus, care sunt pildele, care sunt povestiri cu tâlc, deci nu se înțeleg ușor? Cine este în stare să ne le explice și să ne deschidă ochii, minții și inimii? Ba chiar să ne dea dorința, cum învățam de mult în Filipeni, și dorința și înfăptuirea. Să le punem în practică. Duhul Sfânt spune aici. Tot ce are Tatăl, spune versetul 15 mai departe, în Ioan 16, este al meu. De aceea am spus că va lua din ce este al meu și vă face cunoscut. Lucrarea Duhului Sfânt este aceasta. Mai spunem o dată. De a înțelege corect ce spune cuvântul Dumnezeu, dar nu numai de a înțelege, dar să putem să pricepem dorința întreaga lui Dumnezeu cu noi. Pentru că știți ce facem noi de multe ori? A, asta nu e pentru mine. Asta e pentru cutare. Și cum vă spuneam și cu alte ocazii, Biblia devine o oglindă retrovizoare, că vedem pe alții mai bine. E mai ușor, ce drept. Dar Dumnezeu nu vrea așa. Lucrarea Duhului Sfânt este să ne aducă cuvântul aproape. Să putem să vedem cum suntem și să putem să vedem ce vrea să facă Dumnezeu în noi. Să știm însă contextul din Luca, capitolul 10, de la versetul 25. Spune, chiar atunci un expert în lege s-a ridicat să-l pună la încercare pe Iisus. O să fie clar de la început ce se întâmplă. Și l-a întrebat, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns, ce este scris în lege? Ce citești acolo? El a zis, să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea și cu toată mintea ta și pe semenul tău, cum? Ca pe tine însuți. Iisus i-a răspuns, ai răspuns corect, să știi. Fă așa și vei trăi. Dar el, învățătorul legii, spune, care vrea să se justifice, avea și el o problemă. Să se laude cu alte cuvinte și să îndreptească pe sine, l-a întrebat pe Iisus, și cine este semenul meu? Iisus i-a răspuns, un om se cobora de la Ierusalim la Erihon, a căzut în mâinile tâlharilor, el l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravân și apoi l-au plecat, lăsându-l pe jumate mort. Din întâmplare, pe acel drum cobora un preot. Dar când l-a văzut, preotul a trecut înainte și s-a ocolit, practic. Tot așa și un levit, când a ajuns în locul acela, l-a văzut, a trecut înainte ocolindu-l. Însă un samaritan, care călătorea și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, și el l-a văzut, a treia persoană, el vedea, i s-a făcut milă de el, s-a apropiat, i-a bandajat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. L-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. În ziua următoare a scos 2 dinari, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el, iar când mă voi întoarce să vă plăti orice vei mai cheltui în plus. Care, urmează întrebarea Domnului Iisus, din această pildă, care dintre aceștia trei ți se pare că a fost semenul sau aproapele celui căzut în mâinile tiharilor? I-a răspuns, păi, cel care și-a făcut milă de el. Și întrebarea fulger, și de fapt răspunsul fulger și neașteptat al Domnului Iisus spune, du-te și fă-și tu la fel. Vedeți, asta este o povestire destul de simplă, nu? Să nu uităm că este o povestire, deci este o istorie efectivă. Ea nu s-a întâmplat în realitate, dar are elemente din realitatea vieții noastre de zi cu zi, da? Ideea este clară, nu? Care e ideea acestei pilde? Cine este aproapele meu? Sau semenul meu? Și așa se numește pilda de astăzi. Cine este semenul meu? Dar așa cum ați observat la studiile anterioare, la pilde anterioare, am scris în paranteză despre ce este. Pilda semănătorului era despre ce? Spuneți. Despre? Pilda semănătorului. Despre? Dacă nu uităm totul, asta nu trebuie să uităm. Pilda semănătorului este despre creștere? Creștere spirituală. Dezvoltarea noastră spirituală. Pilda următoare, dacă bobul nu moare, era despre? Despre ce era? Lepădarea de sine. Sfârșitul epistolei către Galateni, că de acolo a venit și ideea, da? Trebuie să reținim firea, trebuie să murim față de noi ca să putem să trăiască Hristos în noi. Oare despre ce este această pildă? Cine este aproapele meu? Este o întrebare, da? Este întrebarea cheie, e clară, da? Dar oare despre ce va fi pilda aceasta? Nu spunem încă, pentru că trebuie să urmărim împreună. Apropo despre interpretări. Spuneam, orice pildă are o interpretare. Despre pilda aceasta există, au existat de-a lungul timpului o grămadă de interpretări. O să vă spun una care e faimoasă. Exemplul lui Origen, unul din părinții bisericii. Este unul clasic, dar să vedeți împreună cu mine ce fel de interpretare aceasta. El a spus așa, că omul din povestea lui Iisus, cine credeți că este? E Adam. Ierusalimul este raiul, Ierihonul este lumea. Tâlharii sunt forțele demonice. Preotul este legea, iar levitul reprezintă profeții. Samaritanul este Hristos. Aici ne merită, zic eu. Ha? N-am și eu problemă. Rănile omului reprezintă neascultarea lui. Animalul pe care l-a pus, samaritanul, este trupul Domnului. Hanul este biserica. Și în ultimul rând, întoarcerea samaritanului este vorba despre a doua venire a lui Hristos. Wow! Am zis, mamă, o nebunie întreagă. E departe rău interpretarea asta de ceea ce Domnul Iisus a vrut să spună. Apropo de interpretarea aceasta a lui Origen, John Calvin spunea peste veacuri, este un eșec total față de scopul Mântuitorului în această pildă. Eșec total. Apropo despre interpretări, să venim în vremea noastră, există și interpretări moderne. Pe aceste pilde, oamenii își dau cu părerea. Despre această pildă, interpretările moderne și ele o dau în bară, ratează scopul lui Iisus. De exemplu, pilda ajunge să fie subiectul problemei sărăciei și eradicării ei. Da? Cum? Prin realocarea bogățiilor celor bogați, pe care oamenii le strâng, și prin taxele care se pot pune, da? Pentru ca să putem să rezolvăm problema sărăciei din lume. Da? Despre asta e pilda. Pentru alții, pilda ajunge să fie subiectul problemei dreptății sociale. Adică, cineva trebuie să facă dreptate. Da? Despre asta e vorba. Samaritanul este acest sol al dreptății sociale. Da? Are în vedere tot felul de probleme sociale cu care ne înfruntăm noi în zilele noastre. Însă, soluția cică, pe care această pildă o oferă este a renunța la o parte din ce este al tău pentru binele și ajutorarea aproapelui tău. Sună bine, nu? Și în felul ăsta facem dreptate. Pilda ajunge chiar să fie criticată. Și citeam despre un jurnalist cunoscut, spunea, pilda asta e o problemă. De ce? Pentru că promovează ajutorul rapid, însă fără a adresa problema dreptății pe termen lung. E un fel de quick fix, cum spune americanul. Adică o rezolvare scurtă, dar pe termen lung nu rezolvă nicio problemă a dreptății. Oare? Dar, de fapt, ce se întâmplă aici? Ce face Iisus? De ce a spus Iisus această pildă? Regula de aur a interpretării Scripturii care este? Întotdeauna. Cea mai bună explicație a Bibliei este? Biblia însăși. Regula de aur, mai exact, spun teologii, este contextul. Da? Ce spune Iisus? A spus în context, spunea Iisus, i-a avertizat. Aveți grijă că Dumnezeu nu vă dă mură în gură. Doar cel care este bine intenționat și cu urechea deschisă. Lucru pe care și toți să-l observa. Și l-a avertizat pentru noi, biserica de astăzi, să fim sinceri, interesați de cuvântul Dumnezeu, cu inima vameșului care se pocăia, nu a fariseului care spunea, eu sunt mai bun decât restul. Nu sunt ca vameșul ăsta, păcătos. Da? Contextul. În versetul 25, dacă ne uităm, spune un expert în lege s-a ridicat să-l pună la încercare pe Iisus, da? Punându-i o întrebare. Un învățător al legii. Asta înseamnă un expert în lege, apropo. Ce era omul ăsta? Imaginați-vă. Probabil că era fariseu și un exemplu bun este Apostolul Pavel. Apostolul Pavel era un tip de fariseu, nu în sensul de ipocrit, ci în sensul de această castă specială de învățător și experți în lege, cunoștea cu Vechiul Testament pe de rost. Și știa toate lucrurile în așa fel încât pur și simplu putea să aplice oriunde și oricând cu Mântuirea lui Dumnezeu. Ei erau practic conducătorii spirituale ai, împreună cu alții, cu saducheii ai poporului. Din saducheii și farisei se forma sinedru, soborul, dacă vreți, sau tribunalul de judecată al poporului. Pentru că ei cunoșteau cu Mântuirea lui Dumnezeu. Dar mai ales acest expert în lege, da? Însă uitați la scopul lui, da? Ce citim acolo? S-a sculat cum? Ca să-l testeze pe Iisus. Și cum ne-a spus și în traducerea nouă, spune ca să-l ispitească. Asta e motivația, da? Și motivația schimbă totul. Determină totul. Apropo, care e motivația noastră când stăm înaintea lui Iisus? Astăzi stăm înaintea lui Iisus, înaintea cuvântului lui. Este cuvântul care s-a făcut trup și despre care scrie întreaga Scriptură. Ce motivația avem noi? Motivația contează. Scopul însă acestui test era ca să găsească un motiv, unul dintre multele, ca să-l acuze de ceva, pentru ceva, pe Iisus, pentru a-l denigra, pentru a-l judeca și eventual, dacă ar putea să-l condamne, să-l execute. Treaba asta, apropo, ajunsese destul de serioasă pentru liderii spirituali ai poporului, religioși ai poporului din vremea respectivă. Uitați-vă, dați câteva, 10 capitole, în Luca, capitolul 20, ca să vedeți cât de serioasă era treaba asta. Preocuparea liderilor acestora, versetul 20, Luca 20 cu 20, ca să vedeți cu ce se ocupau ei. Și foarte interesant ce spune. Spune, au început să-l urmărească îndeaproape. Și au trimis, zice, spioni care se prefăceau că sunt oameni drepți. Ca să-l prindă cu vorba și să-l poată da astăzi pe mâna puterii și autorității guvernului. Observați? Cu ce se ocupau ei? Iată contextul aici, cum Biblia se explică. Motivația acestuia. Era unul dintre aceștia care căutau să găsească motiv sau nod în papără, cum spunem noi, lui Iisus, pentru a-l putea condamna. Lucru pe care, până la urmă, așa au făcut, nu? Nu era nimic adevărat, dar au găsit martori mincinoși care să spună tot felul de lucruri neadevărate. Și așa spunea că se va întâmpla și cu cine? Despre noi. Dacă suntem urmașii lui Hristos. Ăsta nu e un scop bun, a spune noi. Ne aduce aminte de porunca care ce spunea Domnul Iisus? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Totuși, iată ce făcea acest om. Întrebarea lui. El vine cu o întrebare. Învățătorul, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este aceeași întrebare, apropo, care o găsim și la alții. Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Aceeași întrebare. Doamne, ce să fac ca să am viață veșnică? Marcu 10. Fariseul Nicodim, Ioan capitolul 3, a venit noaptea la Iisus. Aceeași întrebare. Ce să fac ca să fiu sigur de viața veșnică? Da? Să moștenesc viața veșnică. De ce? Pentru că vreau să vă spun, aceasta e întrebarea cea mai importantă. Viața veșnică este cea mai importantă întrebare. Am sau nu am? Ce îmi garantează mie viața veșnică? E foarte interesant că Domnul Iisus în versetul 26 răspunde cu o întrebare. Poate mi se pare ciudat, dar să știți că tipul ăsta de argumentare, de a pune o întrebare și a răspunde cu o întrebare, era ceva obișnuit la ei. Pentru că ăsta era un teolog și teologii cam așa fac. Da? Dar Iisus însă îi răspunde cu o întrebare. Spune, pentru că, apropo, ești expert în lege, da? Ce spune legea? Cum citești tu în ea? Adică expresia înseamnă ce înțelegi tu din ea? Ce spune legea? E foarte interesant răspunsul acestui om. E foarte interesant să vedem de ce. Versetul 27 spune așa. El a zis să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Dacă ne uităm cu atenție și cunoaștem Scriptura și să căutăm în Scriptura, vom vedea că expertul legii a răspuns perfect. Răspunsul său este o combinare, o combinație dintre două texte din Vechiul Testament, unul dintre cele mai cunoscute, Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și 5, care se numea Shema, adică ascultă, este o strigare al Dumnezeu. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Numai Lui este închin. Și pe aia spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Și cu mintea ta și cu sufletul tău, da? Cu interiorul tău, cu puterea ta, da? Toată inima ta. Și apoi, următorul text este din Levitic 19 cu 18, atât de cunoscut, în care Dumnezeu spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Foarte cunoscute. Însă, e foarte interesant că dacă deschideți cu mine la Matei capitolul 22, într-un alt context, când altcineva îl întreabă pe Domnul Iisus, îi pune o întrebare, capitolul 22, versetul 37. Întrebarea era: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Da? Iisus răspunde cu acel răspuns. Deci să ne privim. Contextul este altul. Întrebarea este alta. Care e cea mai mare poruncă? Și Iisus răspunde: prima este să iubești Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și a doua, la fel ca ea, este pe aproape tot ca pe tine sus. Observați că răspunsul este corect. Dar întrebarea care trebuie să ne punem noi însă a fost oare răspunsul lui corect? A fost extraordinar. Pentru că el știa să însumeze Scriptura. Uitați-vă în Matei 22, dacă mai sunteți acolo, versetul 40. Iisus mai spune ceva. În aceste două spune, toată legea și profeții depind de aceste două prunci. Da? Colnescu spune, sunt cuprinse, da? În ea. Se cuprind în aceste două legi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că legea lui Dumnezeu, și acum ne gândim la cele 10 porunci, primele 4, ele se part în două. Primele 4 vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu. Următoarele 6 vorbesc despre relația noastră cu oamenii, cu semenii. Primele 4 vorbesc despre iubirea noastră față de Dumnezeu, trebuie să fie totală față de Dumnezeu, cu tot ceea ce suntem noi ca ființă, în tot ceea ce facem, da? Și următoarele vorbesc despre iubirea față de semen. Și când aceste aspecte ale legii spune, în lege citesc ce? Sumar. Adică lucrurile cele mai importante. Să iubesc Dumnezeu cu toată ființa mea și pe semeni, ca pe mine însumi. Vă dați seama că el a cuprins peste 600 de legi în două. Și avea dreptate. Dar să nu uităm întrebarea lui. Ce să fac ca să moștenesc împărăția sau viața veșnică? Concluzia este că Dumnezeu ne cere iubire desăvârșită. Nimic mai puțin. Adică Dumnezeu ne cere să-L iubim perfect pe El și să iubim pe aproape la fel de perfect. Ca unii care iubim pe El mai întâi, să iubim pe oameni așa cum iubim pe noi înșine. Ce ziceți? E posibil? Care dintre noi este capabil să iubească în modul ăsta? Atunci mă întreb, că răspunsul e nimeni. De ce îi spune, fă așa și vei trăi? O să aveți 28. Să fie oare Iisus sarcastic? Mulți întreabă chestia asta. Dar se pare că l-a prins pe acest om îngânfat. Și mândru, pentru că să vedem că despre asta e vorba. Noi am spune, stai un pic, cum să-i spui un om așa ceva? Fă așa și vei trăi. Unde e Evanghelia în acest răspuns? Trebuia să-i spună, crede în mine și vei trăi. Că el era Evanghelia, vestea bună. El avea să moară pentru păcatele noastre. Totuși i-a spus, fă așa și vei trăi. Interesant. Versetul 29, e foarte interesant. Iisus spune, ai răspuns corect. Dar oare la ce se referă Iisus? Vedeți? Și în acest caz, Iisus are modul ăsta interesant. Foarte fin de a răspunde. Cu întrebări, ba de a spune lucruri, dar întrebarea este dacă noi pricepem, dacă noi înțelegem ce vrea să spună el. Deci i-a răspuns Iisus așa, este corect, fă așa și vei trăi. Vedeți? Iisus știa că există o problemă în inima acestui om. Dar oare care e problema aceea? Care e problema din inima lui? Pentru că vedeți, asta vede Dumnezeu întotdeauna în noi, vede problema noastră. Problema acestui om era păcatul, iar păcatul lui era mândria, pentru că o să vedem ce dorea el, mai exact. Era, să nu uităm, ăsta e un om care cunoștea cum cuvântul Dumnezeu. Foarte bine. Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce nu cunoștea el? Nu cunoștea pe Dumnezeu. Și vedeți, așa suntem și noi. Putem să fim și noi. Putem să cunoaștem foarte bine cuvântul Dumnezeu. Mai după o vreme, da? Un an, 2, 3, 4, 54 de ani de la biserică, cunoaștem, ajungem să cunoaștem foarte bine cuvântul Dumnezeu. Întrebarea corectă însă este, cunoaștem noi pe Dumnezeu? Omul ăsta cunoștea bine cuvintele lui Dumnezeu, dar nu cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi cunoscut pe Dumnezeu, ar fi știut că nimeni nu se poate îndreptăți prin lege. La întrebarea, cum pot moșteni viața veșnică? Nimeni nu poate trăi prin lege și să moștenească viața veșnică. Pentru că asta spus eu. Să fac legea față de Dumnezeu și să împlinesc legea față de aproape, da? Iubire perfectă, spuneam noi. Cine e starea de asta? Mai spune o dată. Nimeni. Dar oare ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? Să rămâi cu atenție felul cum Iisus îl demontează pe acest om. Putea spune. Dar vreau să înțelegem că Iisus, el nu ține cursul, apropo. Deci el iubea pe acest om. Și vrea să-i dea o șansă reală la mântuire. Problema pe care Iisus o să-i adreseze este legată de felul cum se vedea el pe el însuși. Și asta e o problemă. Vă aduceți aminte, duminica trecută vorbeam despre ce? Despre ochi. Și spuneam că lecția Bibliei, când vorbește despre ochi, este care? Se leagă de felul cum îl vedem pe Dumnezeu și felul cum ne vedem pe noi. Despre asta e vorba și aici. Am rămas surprins, dorința mea de a face o continua seria despre pilde, să văd că această pildă pe care mi-am ales-o ceva vreme în urmă, se potrivește exact cu ce vorbeam duminica trecută. Cum îl vezi pe Dumnezeu și cum îl vezi, cum te vezi pe tine. Pentru că cum îl vezi pe Dumnezeu se vede în felul cum iubești. Și cum te vezi pe tine se vede în felul cum iubești pe alții. Destul de clar, da? Dar trebuie să spunem un lucru foarte important. Nu există vestea bună pentru cel care nu înțelege că are nevoie de ea. Iisus nu folosește nimănui dacă nu înțelegem și nu recunoaștem. Adică dacă nu ne vedem așa cum suntem. Nu există vestea bună dacă nu acceptăm mai întâi vestea rea. Care e vestea rea? Eu sunt păcătos. Am fost, sunt păcătos și voi fi păcătos cât voi trăi pe acest pământ. Și am nevoie de Iisus. El e singurul răspuns. Singurul mântuitor. Nu legea pe care el singur a putut să o trăiască, ci el care a trăit legea, perfect, dar care a murit pentru mine. Asta este vestea rea și bună împreună. Vedeți, realitatea acestui om, și Iisus va demonstra lucrul ăsta, că el nu era interesat nici pe puțin, cât de puțin, ce? De starea lui. El ce dorea? Uitați-vă versetul 29. Dar el care vroia ce? Zice stare. El care vroia să se justifice. Ce înseamnă asta? Zi, dă-te mare, să te scuzi, dar nu facem noi chestia asta. Mi-am spus că intenția noastră firească, automată, este să ne justificăm. Dar știi că n-a fost așa. Dar n-am vrut să zic. Deși ce am spus și a fost la gura mea, da? Și înseamnă că n-am început. Potrivit acestei pilde, imediat o să înțelegem că ori de câte ori spunem n-am vrut, n-am intenționat, nu sunt așa, nu așa sunt eu, ce înseamnă? Că nu-L cunoaștem nici pe Dumnezeu și nu cunoaștem nici inima Lui. El vrea să se justifice. Și l-a întrebat pe Iisus, și cine este aproapele meu, semenul meu? Acest om, trebuie să înțeleg, hai să-L cunoaștem un pic și să ne uităm la noi când ne uităm la el. Era așa de neprihănit, autoneprihănit, da? Era așa de mulțumit de sine, v-au zis aminte de fariseu și vameșul. Doamne, eu fac de toată legea și nu sunt ca vameșul ăsta lângă mine păcătos. Era mulțumit de viața lui, încât nici prin cap nu-i trecea de felul cum el îl iubea pe Dumnezeu și de felul cum el își iubea aproapele. Habar nu avea. Tot ce se gândea el era că poate Iisus avea o definiție nouă a ceea ce înseamnă aproapele. Sunt oameni și astăzi de genul ăsta care sunt curioși pur și simplu să mă afle ceva nou. Dacă n-ai ceva de spus în predică nou, ceva, să îngâdile intelectul meu, degeaba, frate, m-am mai plictisit. Însă realitatea acestui om care era? El era orb. Că tot vorbeam despre acest lucru. Era orb față de sine. Față de condiția inimii lui. Nu avea nici cea mai mică idee cât de departe era de Dumnezeu și nu avea nici cea mai mică idee cât de departe era el de semenii săi. El era străin de realitatea faptului că el era mort, deși credea că trăiește. El era străin de faptul că nu avea viața veșnică, de aia își punea întrebarea, în subconștient, să zicem așa, el a zis că îl ispitește pe Iisus, dar era întrebarea corectă. Doamne, ce să fac? Că el nu avea viața veșnică. Nu avea nici amică idee că el era în drum să pierzare veșnică, să pedeapsa veșnică. Totuși el știa legea. Cel puțin așa credea el. Dar oare o cunoștea? În adevăr. Vezi, el știa Deuteronom 6. 4 și 5. Ascultă, Israele. Să iubești Domnul Dumnezeul tău. Dar oare îl iubea el pe Dumnezeu? Asculta el de el? El știa Levitic 19 cu 18. Să iubești aproape tău? Ca pe tine însuți. Dar oare știe el ce înseamnă această iubire? El s-a găsit întrebând pe Iisus așa, cine este aproapele meu? Dar întrebarea este, știe el oare ce întreba? Știți vorba aia, gura păcătosului? Adevăr, voiește, în cazul ăsta se potrivește. Iisus adresează această problemă în Matei 5:43 când spune, ați auzit în vechime că s-a spus să iubești pe semenul tău și să-l urăști pe dușmanul tău. Și ce e foarte interesant, am observat la această referință în Matei 5:43, conține un lucru foarte interesant. Dacă veți uita în vechime, nu veți vedea că spune să iubești aproape de tău și să urăști pe dușmanul tău. Nu, nu. Asta era adăugirea învățătorului legii. Eu presupus așa, că dacă spune să iubești pe semenul tău, ce înseamnă asta? Că pe dușman să-l urăști. Dar Iisus spune să nu faceți așa. Și apropo, dacă tot vreți să fim pe aceeași pagină, de Matei 5:44, uitați ce spune mai departe. Dar eu vă spun, Matei 5:44, deci învățătorii voștri v-au învățat și vă învață lucrul ăsta. Iubește-ți aproapele, adică ce înseamnă aproapele? Adică ăla cu care te ai pe bune, da? Ăla care nu te deranjează? Cel care este de aceeași enie cu tine? Cel care stă în aceeași cartier cu tine? Da? Cel care are aceeași clase ca tine? Da? Școală ca tine? Ăla care ți-e ușor, nu? Dar pe celălalt, dușmanii tăi. Urăște-l. Dar eu vă spun, spune versetul 44, Matei 5. Iubiți-vă dușmanii și rugați-vă pentru cei ce vă persecută. Uitați-vă la interpretarea lui Dumnezeu cu privire la ce a vrut să spună el. Și hai să ne punem oglinda asta. Iubiți-vă dușmanii, rugați-vă pentru cei ce vă persecută. Ca să fiți ce? Fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Lui și peste cei răi și peste cei buni. Și El trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți doar pe cei... Uitați-vă cum pune problema Iisus. Dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc. Adică ce? Ăla din familia ta, din cartierul tău, care ți-a făcut bine, care îi place de tine, care îți vorbește frumos. Nu te critică niciodată. Dar stai puțin așa când m-ai criticat să vezi cine, că mi-ești dușman. Ce răsplată veți avea? Oare colectorii de taxe sau vame și nu fac la fel? Și dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucruri nu obișnuiți faceți? Oare neamurile? Apropo, cuvântul neamurile se vede păgâni. Dușmanii, da? Nu fac la fel? Deci, fiți desăvârșiți așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Deci, chiar și din Vechiul Testament, Iisus ce spune? Le aduce aminte un alt verset, Deuteronom 10:19, unde spune să-L iubiți pe străin. Pentru că și voi ați fost străini în Egipt. Dar se pare că asta a uitat să vezi asta. Deci, Iisus spune așa, cum te vezi pe tine, arată practic cum îl vezi pe Dumnezeu. Cum îl vezi pe Dumnezeu, se vedea în felul cum vezi pe aproapele tău. Vezi ce e cu asta? Cum te vezi pe tine, este felul cum îl vezi pe Dumnezeu. Și dacă îl vezi pe Dumnezeu, vei vedea aproapele așa cum îl vede El. Apropo de iubirea aceasta, spune să-L iubești pe străin, da? Noi pe cine iubim? V-ați făcut testul ăsta? Asta e un test foarte interesant de făcut. Pe cine mai iubim? Că se pare că președintele nu mai iubim, pe guvern nici atâta, pe vecinul de la 4 care mi-aruncă mizeria din pătură pe vaz, nu-l mai iubesc. Pe ăla care îmi dă gaură la ora 2:30 când ar trebui să se odinească lumea de să cutremură tot blocul până la etajul 11. Pe ăla care îmi taie fața în trafic. Și putem să continuăm așa mai departe. Noi pe cine iubim? Știți, e aproape așa. Eu cu cine votez? Noi pe cine mai iubim? Ne-am verificat în ultima vreme? Hai să ne verificăm. Pe cine mai iubim? Pentru că iubirea noastră arată tendința asta, să ne schimbăm în funcție de cum bate vântul. Da? Și verificați-vă, vă rog. Gândiți-vă la o persoană care credeți că vă iubește. Da? Și întrebați-vă dacă o să mai iubiți persoana aia dacă vă face observație. Dacă vă mustră cumva. Despre aia e vorba. Da? Iubirea noastră se schimbă în funcție de multe chestii. De politică, de mustață, de caracter, de etnie. Și de-aia spune, nu-mi place fața lui. Dar întrebarea cheie, cum ajungem oare să ne vedem așa cum suntem? Oare cum Iisus îi va arăta, îi va deschide ochii acestui om, apropo? Va reuși oare? Cum ajunge să ne dăm seama de inima noastră? Și cum avea Iisus să descopere inima acestui om? Hai să ne uităm. Alo, Iisus putea să plece și să-l lase acolo. Și totuși Iisus îi spune pilda aceasta a samaritanului milostiv, să nu uităm că e o poveste, da? Este o istorie fictivă cu trei personaje. De fapt, patru personaje. Omul căzut între tâlhari, spune, versetul 30, pe drumul de la Ierihon, la Ierusalim, la Ierihon. Apropo, e în jos. Întotdeauna la Ierihon, la Ierusalim urci și cobori de la Ierusalim. Da? Vreo 27 km, dacă vă uitați în traducerea NTR, avem niște explicații. Da? Vreo 850 de metri deasupra nivelului mării, cobor până la 260 sub nivelul mării, un teritoriu foarte stâncos, foarte neplăcut, se mai numește drumul sângelui, acolo tâlharii își găseau prin peștele, își găseau locuința și atacau pe săraci. Săraci în ghilimele vorbind, că așa ajungeau oamenii după ce rezolvau ei. Un om care se cobora de Ierusalim, Ierihon, a căzut în mâinile tâlharilor și l-a dezbrăcat, l-au bătut zdravân, au plecat. Expresia de bătut zdravân înseamnă l-au bătut în continuu, timp de mult timp. L-au lăsat lat. Jumate mort. E o istorisire dramatică, săracul om. Atacat, dezbrăcat, bătut zdravân, lăsat aproape mort în drum. A fost luat într-o situație de genul ăsta? Îmi zice, nu-i Doamne ferește. Dar imaginați-vă lucrul ăsta. Trebuie să fi fost groaznic pentru acest om. Dar cine, întrebarea cheie, cine avea să îi fie aproape? Cine avea să-i dea o mână de ajutor? El a pus întrebarea și cine este aproapele meu, învățătorul legii, nu? A crezut că e băiat deștept. Și iată Iisus îi dă o pildă. Însă avea el să înțeleagă despre ce e vorba. N-am spus încă despre ce este pilda, nu? Cine este aproapele meu, despre ce este? Cine avea să-i vină ajutor? Cine avea să-i fie aproape? Iisus își continuă povestirea cu trei personaje. Primul personaj e preotul, da? Versetul 31. Din întâmplare, foarte interesant cum spune, din întâmplare, pe acel drum cobora un preot. Când l-a văzut preotul, a trecut înainte, ocolindu-l. Cuvântul folosit acolo în original este foarte interesant. Deci a mers exact în direcția opusă. Ia, dispar de aici. Un preot. Desigur că omul ăsta avea să-l ajute, nu? Am zice noi. De ce? Pentru că dacă era cineva care știa ce înseamnă aproapele și ce să facă aproapele, el trebuia să știe, nu? Că era un expert în lege. Cine oare să fie un aproape mai bun, mai potrivit decât acestui om nenorocit decât un preot? Știa legea, nu? Știa că spune să iubești străinul. Spunea Levitic 19 cu 34, străinul să fie privit ca un băștinaș între voi, cu alte cuvinte de-al vostru, străinul. Pentru că și voi ați fost străini în Egipt și Dumnezeu s-a milit de voi. Psalmul 37 cu 21, știa acest preot. Spune că cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi, dar cel drept este milos și darnic. Dă înapoi, spune. E un verset care cunoaștem. Însă v-aș încuraja să vă uitați în original, Mica, capitolul 6. Să uitați acasă în contextul acestui verset, versetul 8. Să vedeți ce spune, e o strigare acolo a profetului. Ți s-a arătat omului ce este bine. Și ce altceva cere Domnul la tine decât să faci ce? Să faci dreptate, să iubești îndurarea, mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ce să faci? Să iubești, spune cum? Mila. Deci, să-ți placă ce? Să ai milă de om. De omul nevoie. Preotul știa acest lucru. Totuși acest preot n-a făcut nimic pentru acest om. Spunea, a trecut înainte ocolindu-l. Deci dovadă de indiferență, lipsă totală de dragoste față de aproapele său. Dar de fapt ce este? Lipsă totală față de Dumnezeu. Că dacă l-ar fi iubit pe Dumnezeu, ar fi ascultat porunca lui Dumnezeu care spune, ai milă de aproapele tău, de străinul tău care, apropo, e de iubirea străinului. Cu siguranță că i-am găsit explicații, nu? Și m-am uitat la comentarii. Doamne, câte explicații nu sunt. Comentatorii se întrec unii pe alții, ne-au oferit o fel de explicații pentru a scuza pe săracul preot. Dar știți care e problema? Asta este o povestire. John MacArthur spunea, fraților, asta e o povestire, este o ficțiune. N-ai rost să-l scuzăm pe beton, doar să observăm ce vrea Iisus să spună. Dar noi de multe ori așa facem, facem politică. Ne legăm de nimicuri, exact de ce nu e important. Apropo, despre ce e vorba pilda asta? Ne-am prins? Nu se despre milă, da? Și ce e mila? Și să arată omului ce este bine, să ai milă, spune. Să iubești mila, apropo. Îndurarea, să te înduri de cel nevoie. Dacă am văzut un lucru care pe care dispariție astăzi, este tocmai asta. Mila este pe care dispariție, compasiunea. Chiar și atunci când se face, sunt o grămadă de scopuri din spatele milei respective. Și suferim. Suferim. Dar înțelegem oare despre ce este vorba? Ce spune Iisus aici? Liderul acesta al poporului, preotul, nu a demonstrat dragoste față de Dumnezeu și nici față de aproape. Ordinea trebuie să respectată. Nu-l iubea cu adevărat pe Dumnezeu, deci n-avea cum să aibă milă de acest străin. Levitul, 32. Tot așa și un levit. Când a venit la locul acela, a văzut și el l-a văzut, da? Și a trecut înainte, ocolindu-l. Un levit, cine e ăsta? Levi, unul din cei 12 fii al lui Iacov, strămoșul poporului Israel, o seminție dezvoltată special la Dumnezeu ca să facă ce? Să slujească în templu. Să asiste pe cine? Pe preoți. Pentru că ei se trăgeau din, preoții se trăgeau din cine? Din Aron. El știa legea lui Dumnezeu, levitul. Cum să nu știe? Foarte bine. Apropo, orice evreu știe legea lui Dumnezeu, pentru că de mici copiii evrei învață Leviticul, prima carte. Apropo de copii, v-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu a spus învață pe copil de mic ca la Dumnezeu? Și care e tendința noastră? Și să mă folosesc de exemplul nostru. Lasă că e mic. Lasă că e mic. Nu-l învăța de acum, că oricum nu pricepe. Fraților, asta este o minciună. De mici trebuie să învățăm pe copii ce e Dumnezeu, ce e Dumnezeu. Să-i luăm cu noi la închinare. Să nu se facă orice la închinare. Important e să îi ajutăm ușor, cu blândețe, să se închine. Nu să-l lăsăm că sunt mici. Este important, pe cât posibil, să-i luăm cu noi la studiu biblic. Să învățăm să respecte. Nu să-i lăsăm să facă de cap să joacă că ei sunt copii mici. Fraților, să nu ne mirăm că mai târziu ne dă cu minus. Asta este realitatea. Și unul din răspunsurile la întrebarea de ce copiii noștri credincioși ajung în lume este pentru că nu i-am învățat cu viața. De mici. Pentru că Dumnezeu spune de mic învață calea lui Dumnezeu când m-a bătrânit, nu s-a depărtat de ea. Să ne asigurăm că nu asta e cazul nostru. Levitul știa la fel de bine legea lui Dumnezeu și iubirea față de aproape o știa. Dar nu face nimic. N-a avut nici el dragoste față de Dumnezeu și nici față de acest străin. Care era aproape, că a trecut pe lângă el. Samaritanul însă, văzut 33 la 35, însă un samaritan care călătorea pe acolo a ajuns în dreptul lui și l-a văzut. Uitați-vă la progresie. Eu mi-am subliniat în text aici cuvintele. Uitați-vă la aici. L-a văzut, ca și ceilalți, nu? Ce a făcut? I s-a făcut milă. Primul lucru, i s-a făcut milă, a avut milă de el. S-a apropiat, i-a bandajat rănile, a tunat peste el un de lemn și vin, lucruri scumpe, apropo. L-a pus pe propriul lui animal, adică el a mers pe jos. Da? L-a dus la un han, a continuat să-l îngrijească, a mai dat și 2 dinari. Un denar era plata pe o zi a unui soldat roman. I-a plătit, cam pentru, spunea cineva, pentru 2 săptămâni să stea acolo. Spune, dacă mai cheltuiești ceva pentru el, părământor eu, îți voi achita. Un samaritan. Tot în Biblia noastră, NTR, există explicația. Cine erau samaritenii? Rasa asta amestecată, urâtă de evrei, rasă neamestecată, după deportarea siriană prin 722 înainte de Hristos, ei s-au amestecat cu alte popoare și au ajuns niște corcituri. Cuvânt pe care și noi îl cunoaștem astăzi, da? S-au amestecat cu asirienii. 2 Regi, capitolul 17, este contextul. Și astfel, iudeii, ne întoarcem noi în Ioan capitolul 4, în care se spune că iudeii n-aveau de-a face cu cine? Să mai temi. Nu se pupau. Nu se aveau la inimă. Dar uitați-vă la samaritanul ăsta, pentru care, apropo, dacă vă uitați la sfârșit, când Iisus întreabă cine a fost aproape, da? Ce spune el? Nici măcar nu o să zic că nu-i spune pe nume. Spune cel care și-a făcut milă. Nu i-a spus pe nume. Ca să vedeți cât de grav era problema. Așa e și la noi, grav. L-a văzut, uitați-vă la efortul acestui om. L-a văzut, i s-a făcut milă, s-a apropiat, i-a bandajat rănile, a turnat peste ele un îndelemn, l-a pus pe propriul animal, l-a dus la han, l-a continuat să... Deci este o dragoste extravagantă, spunem noi. Cine face așa ceva? Când a fost ultima dată când cineva s-a purtat în modul ăsta cu tine? Să fii în nevoie, să fii terminat, să fii dus, să nu ai nicio speranță. Și cineva se apropie de tine să facă toate aceste lucruri. Obosesc citindu-le. Întâlniți lucrul ăsta peste tot? Am zis, noi, bă, numai un lucru bun să-mi facă. Zilele astea mi s-a făcut un lucru bun. Și știu ce înseamnă. Să fie la nevoie cineva să zică, te ajut eu. Dar omul ăsta a făcut mai mult. Pentru că, hai să ne uităm, Iisus se uite unde? În inimă. Să zici că nu se pune dacă facem bine cu scopuri ascunse. Pentru că Dumnezeu întotdeauna se uite în inimă. Samaritanul ăsta, nu există niciunde un indiciu aici de la Domnul Iisus că el ar fi avut scopuri. Înțelegeți? N-a chemat televiziunea, da? Nu s-a uitat, băi, alo, preotul! Și levitul, ia din încoasă, vă arăt eu cum se face treaba. Asta e definiția dragostei adevărate. Nu te vede nimeni, dar tu vezi ceea ce trebuie și vezi cu ochii lui Dumnezeu. Asta înseamnă să iubești aproape de ca pe tine însuți. Niciun din lucrurile ăștia, vreau să vă spun, dacă ne uităm la omul ăsta, niciun dintre lucrurile, nici măcar unul, noi am zice, nu vreau, nu mi-ar plăcea. De fapt, asta e definiția, să iubești pe aproape de tot ca pe tine însuți. O să vedeți că Iisus în versetul 36 schimbă întrebarea. Schimbă întrebarea expertului legii. Care dintre aceștia ți se pare că a fost semenul celui căzut? Întrebarea lui fusese care? Vă auziți aminte? Întrebarea expertului legii. Cine este aproapele meu? Și Iisus schimbă întrebarea și spune, care dintre aceștia ți se pare că a fost aproapele celui căzut în tătihar? Deci întrebarea corectă care este pentru noi? Întrebarea corectă nu este, hai să spunem așa, nu este cine e aproapele meu. Pentru că pilda aceasta, cine este aproapele meu, este despre iubirea adevărată. Iubirea adevărată întotdeauna pune întrebarea, pentru cine pot fi eu aproape? Nu cine este aproapele meu. Că întotdeauna dă cu minus. Apropo, sunt o grămadă de oameni aproape lângă noi. Asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu pentru toți. Dar întrebarea este, Doamne, pentru cine vrei să fiu aproape? Omul căzut între tâlhari, știți care e adevărul? Suntem noi. Noi suntem vai de mama noastră, cum spuneam și data trecută, căzuți, cu răni, disperați, terminați, părăsiți, terminați de păcat. Însă întrebarea, știți care este? Ne vom recunoaște noi că suntem așa. Recunoaște că noi suntem omul ăsta căzut în tâlhari? Că suntem pe moarte? Că suntem în nevoie disperată de salvare? Ne vom recunoaște noi nimicnicia și perzarea noastră? Ne vom recunoaște starea cu adevărat? Spuneam la început că nu există veste bună pentru cel care nu înțelege că există o veste rea. Cumva spunea cineva, avem impresia că la Evanghelie, la vestea bună, vii și după aia pleci. Te duci mai departe. Când de fapt trebuie să venim la Evanghelie, să o îmbrățișăm și să ne adâncim în ea. De ce? Că Evanghelia spune, am mereu o problemă, am nevoie de Iisus, mereu. Dar pentru asta trebuie să te vezi așa cum ești. Adevărul este, spuneam, că noi nu putem să iubim așa. Nu suntem în stare de iubire adevărată. Nu suntem în stare de o iubire extravagantă, numai Dumnezeu poate. Deci întrebarea cine este aproapele este întrebarea greșită. Întrebarea corectă este pentru cine pot fi eu aproape? Deci pe cine pot iubi cum mă iubește Dumnezeu pe mine? Și chiar cum mă iubesc eu pe mine? Nu spune bărbații iubiți-vă nevestele ca pe trupurile voastre. Este aceeași idee, să știți. Tot aici se rupe. Este o femeie care nu vrea iubire, un astfel de iubire din partea soțului. Numai dacă există probleme aici. Dacă sunt probleme aici, nu ne dorim lucrul ăsta. Toată lumea vrea lucrul ăsta. Despre asta spun toate cântecele noastre. Iubire extravagantă, m-ați observat. Dar noi, în gura păcătosului, noi grăim adevărul. Că avem nevoie de dragostea asta a lui Dumnezeu. Iisus Hristos a murit pentru noi. Adevărul este că Iisus este samaritanul milostiv. Asta vrea să spune Luca, apropo. E foarte interesant că Iisus nu-i strigă expertul de legii. Nu-i strigă. Bă, alo, eu sunt samaritanul, apropo. Nu. De fapt, îi spune, du-te, fă-și tu la fel. Singurul mod în care putem iubi așa este să ne lăsăm iubiți de Dumnezeu. De samaritanul milostiv. Pentru că, apropo, dacă suntem în drum, suntem dezbrăcați, suntem terminați, suntem distruși, nu există decât un singur lucru de făcut. Cineva să ne ridice. cineva să ne îngrijească, cineva să ne ierte, cineva să ne vindece, cineva să ne pună picioare, să ne crească, să ne dezvolte. Cine este acest cineva? Doar Iisus. Dar oare cumva eu vă întreb, la ora actuală respectiv, mi se pare că suntem lângă Samaritanul milostiv? Sau dăm din craci ca un copil de la neastă împărat? Nu, lasă-mă că mă descurc eu singur. Câte din lucrurile vieții noastre, apropo, la ora actuală, exact așa suntem. Nu ne vedem starea deplorabilă și vrem să ne descurcăm singuri. Deci vrem să, ce să facem? Să ne îndreptățim singuri. Deci, nu ne lăsăm iubiți, deci din cauza asta nu putem să iubim. Deci răspunsul la întrebare, de ce nu putem să iubim cum ne-ar plăcea să fim iubiți? De fapt, cum iubește Dumnezeu? Pentru că nu ne lăsăm iubiți în Dumnezeu. Pilda aceasta, mai spune o dată, este despre dragostea adevărată. Dragostea în Dumnezeu. Cel mai mare păcat, apropo, al nostru puterea în Dumnezeu este să respingem dragostea Lui. Dar nu doar ca să fim scăpați de iad. Că Dumnezeu nu vrea doar atâta. El a murit pentru noi ca să devin copiii Lui, să ne întoarcem la proiectul inițial. Nu, adevărul este, și trebuie să concluzionăm în felul ăsta, nu putem să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Noi nu avem capacitatea asta. Doar printr-o minune am putea să facem asta. Doar prin Duhul Sfânt. Nu putem să iubim pe oameni așa cum ne iubim pe noi înșine. Ați încercat? Dacă ați încercat, știți. Nu se poate. Atunci, numai atunci, putem, când lăsăm pe Samaritanul milostiv să ne obrojească rănile, să ne ridice, să ne pună pe asinul lui, să ne ducă unde trebuie, da? O fi hanul biserica. Pentru că biserica este spitalul pentru cei păcătoși, bolnavi. Doar atunci suntem iertați, umpluți de dragoste în Dumnezeu, aia care spune în Corinteni cum este dragostea în Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte. Răbdătoare, plină de bunătate și ce nu este? Nu este invidioasă, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se comportă indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de dreptate, deja obosi și deja mă enervează. Pentru că îmi dau seama că nu stă așa. Doar printr-o minune, dragostea asta poate să fie a mea. Și spun, dragostea asta nu se sfârșește niciodată. Adică nu ne plictisim. Hai să încheiem. Concluzii. Dacă credem că viața veșnică se moștenește, adică se câștigă, ne înșelăm singuri. Dar știți ce? Așa facem. Hai să ne punem întrebarea. N-ați văzut că atunci când faceți fapte bune, când ascultați de Dumnezeu, vi se pare că suntem invinți, mai, Dumnezeu ne primește cu ochi mai bun, nu? Și ne ascultă rugăciunile, că săptămâna asta am fost cu minte. Ce înseamnă asta, frații mei? Înseamnă că suntem în lege. Ce învățați și în Galateni. Nu înțelegem harul, nu înțelegem că mântuirea este prin credință și prin har. Punct. Asta nu înțelegea omul legii. Știa legea foarte bine, dar nu cunoștea pe cel care a dat-o. Nu cunoștea pe tata. Pretențiile noastre ca și acestui expert în lege de a fi neprioniți prin faptele noastre continuă, să știți. Și arată că nu am înțeles nimic. Că nu înțelegem cuvântul lui. De fapt, nu înțelegem inima lui. Dar vedeți, Iisus vrea să ne vorbească. Cum i-a vorbit acest tip? Putea să plece, spuneam. Dar a spus, stai să spun o poveste. El vrea să ne vorbească, vrea însă să răspunde cu o inimă smerită. Îl spuneam de Tozer, spunea, Biblia a fost scrisă cu lacrimi și pentru cei ce varsă lacrimi, Dumnezeu n-are nimic de spus omului superficial. Deci ce o să fim? Ce o să fim în diminețile, să mă rog, când citim noi seriile din Biblie? O să fim omul care plânge și zice, Doamne, așa este. Sau zice, ma, eu nu stă așa. Ma, nu stă așa de rău ca cu tare. Eu mai fac și bine. Și așa mai departe. Și ne îndreptățim singuri. Un al doilea lucru. Iisus e aproapele nostru și ne vrea bine cu adevărat. Indiferent de starea în care suntem. Știți, putem să ne poate da cu minus, apropo. De multe ori am impresia că Iisus pur și simplu ne urăște. Tot ce știe El să ne spună cât de greșit suntem. Dar nu e așa, să știți. Putea să plece și să-L lase de capul Lui. Totul s-a apropiat de El și i-a spus această pildă ca să înțeleagă că există speranță. Chiar dacă suntem netrenici și nefolositori. Dar înțelegem noi asta. Și mai un lucru. Dacă am fost salvați de Samaritan, El ne poruncește și nouă același lucru. Și anume ce? Du-te și fă-și la fel. Adică asta e moștenirea. Nu viața veșnică, ci o viață schimbată. După exemplul lui Iisus. Asta înseamnă să fii urmaș al lui Hristos. Creștin, da? Du-te și fă-și la fel. După modelul cui? După modelul celor care ne-a iubit mai întâi. Asta este ceea ce spunea Apostolul Pavel. Pe când eram noi păcătoși, El ne-a iubit mai întâi. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvintele tale de astăzi, mulțumim pentru această pildă, mulțumim pentru șansa de a înțelege tâlcuii ei, de a înțelege întrebarea corectă, de a înțelege că nu trebuie să ne justificăm, ci trebuie să ne batem cu sinceritate, cu punul în piept și să recunoaștem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Înțelegem că dacă nu ne lăsăm iubiți de Tine, nu vom putea niciodată să iubim ca Tine. Te rugăm să ne ajuți să facem așa de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul Tău, de fiecare dată când Tu ne vorbești prin lucrurile prin care trecem în viață, prin experiențe pe care le pui în viața noastră, pentru ca noi să ne uităm la Tine și să ne lăsăm rând pe rând, zi de zi, salvați, oblojiți, întregiți și transformați de Tine. Pentru ca să putem să fim exemple vii. Evanghelii vii pentru cei din lume care nu Te cunosc pe Tine. Și mulțumim că dragostea Ta este perfectă și poate face, spune Apostolul Pavel, mai mult decât noi știm să cerem. Pentru că Tu ne iubești, Doamne. Ne rugăm toate acestea în numele Lui Iisus. Amin.